1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Nederlandse politie neemt de naam van Amber Alert in Nederland volledig over. Ook de internetdomeinen, sociale media-accounts en beeldmerken van Amber Alert en het daaraan verbonden vermist kind alert komen in handen van de politie. Of hiervoor geld is betaald is niet bekendgemaakt. De politie was van plan een eigen systeem te gaan gebruiken, maar de Tweede Kamer was bang dat dan minder kinderen opgespoord zouden worden en hield dat tegen. Per jaar wordt een Amber Alert gemiddeld 1 à 2 keer verstuurd, wordt dan gevreesd voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Bij andere vermissingen, waarbij ernstige zorgen zijn over een kind, wordt een vermist kind alert gebruikt, zo'n 14 keer per jaar. Demissionair premier Rutte heeft er bij de algemene vergadering van de VN op aangedrongen om in de strijd tegen corona niet alleen aandacht te hebben voor de ziekte zelf, maar ook voor de maatschappelijke gevolgen. Hij wees op de toename van huiselijk geweld tijdens de lockdowns en noemde geweld tegen vrouwen een schaduwpandemie. Hij riep verder op niet fatalistisch of cynisch te worden, ondanks de zomer vol zorgen met het extreme weer, de val van Afghanistan en de pandemie. Een zoon van de Braziliaanse president Bolsonaro is in New York positief getest op corona. Hij is al het derde lid van de Braziliaanse afvaardiging naar de algemene VN-vergadering die positief test. De 37-jarige Eduardo Bolsonaro schrijft op Twitter dat hij 1 prik met het Pfizer-vaccin had gehad. Bij een verkeersongeluk in het Brabantse dorp Sint-Willebrord zijn afgelopen avond 11 mensen gewond geraakt. 10 van hen zijn met ambulances naar ziekenhuizen gebracht. Een van de auto's botste op een kruising tegen een andere auto die in dezelfde richting reed. 2 tegemoetkomende auto's kwamen vervolgens in aanrijding met de eerste 2. Het weer op veel plaatsen bewolkt en in het noorden wat regen of motregen. In het zuiden ook opklaringen en plaatselijk mist. Minima van 10 tot 15 graden. Morgenmiddag op veel plaatsen zon en 22 à 23 graden. Bij bewolking hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedenacht, podcastvrienden. Hallo. Hallo. Wij zijn Vink, ja. Uw podcastgids. Even voor het beginnen. Ja. Is die anderhalve meter nu voorbij? Nou, als het goed is, zijn we op 25 september. We zijn geland, ja. Het is zover. Nou, ik hou me er nog wel aan, hoor. Ja, dat ja, lijkt me. Vincent, iets is dichterbij. Metertje, anderhalve meter naar links ongeveer. Ja. Nee, ik hou me er wel nog even aan. Ja. Okay. Dus, we moeten dus nu vanaf vandaag moeten we met toegangspassen werken. Door het leven. Toegangspassen. Tenzij u dit luistert in 2048. Want dat is de podcast. wij zijn hybride. Hè? Dat moeten we ook nog eens even goed benadrukken. We zijn en een radioprogramma en een podcast. We zijn eigenlijk precies wat Radio 1 wil. Een brug zijn wij tussen de podcast en de radio. Dus het is nu voor ons, real time, is het 2 over 1. Maar voor jou is het misschien wel... Ja, misschien is die hele aarde al bijna vergaan. Blijkt tijd een achterhaald concept. Nou, Utrecht aan zee? Ik zat me van de week oprecht af te vragen. Zijn er nu eigenlijk op dit moment mensen bezig met onderzoek naar tijd en ruimte? En de rekbaarheid van die begrippen? Jeetje, Milou, ja, in wat voor... Daar zijn mensen mee bezig. Maar we zijn er al uit. De podcast, de hybride podcast. Dat is de brug tussen tijd en ruimte, wil je zeggen. Ja, goed. Stan, je had nog een tip of zo. Ja, ik heb een tip voor onze podcastvrienden. Onze podcastluisterende vrienden. Ja. Ik ben deze week begonnen aan de serie Only Murders in the Building. Dat is een Amerikaanse televisieserie. En die draait om 3. Ja, god, hoe heet het? Streaming. Het is bij Disney+. Nee, ja, ik weet wel wat een televisie is. Maar we hadden het toch over podcast. Ja, maar dit is een serie die gaat over 3 bewoners van een heel chic appartementengebouw in New York. Ja. En die zijn 2 oudere mannen en een jonge vrouw. En ze zijn alle 3 fan van dezelfde True Crime podcast. En dan vindt er een moord plaats in hun appartementencomplex. En dan beginnen zij een True Crime podcast. En het is een hele leuke, bijna satire op deze tijd. Een beetje satire op de podcastwereld. Ze maken ook de hele tijd knipogen naar Serial en This American Life. Maar de podcast luisteraars. Vink komt, ja, dat is een beetje, dat moet je nog niet verklappen, maar dat is de seizoensfinale natuurlijk. Dus dat is voor onze podcast. We worden genoemd. Ja, precies. Ja, door Selena Gomez onder andere. Murder in the Building. Only dus. Murders in the Building. Only Murders in the Building. Oké, de tip. Warm aanbevolen door Stan Putman. Ja. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Milo Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, het is weer vrijdag, dus tijd voor uw wekelijkse dosis podcasts. Tezamen met de radio-essayist van NRC. Goedenacht, mensen, dames en heren. Dag Vincent Bijlo. Nou, dames en heren moet je eigenlijk niet meer zeggen, hè? Want dan heb je dat hele gebied. Beste reizigers. Tussen de grenzen. Ja. Genders heb je dat. En een Volkskrantman, Stan Putman. Dag allemaal. Ja, dan reiken wij drie podcasts aan die wellicht het luisteren waard zijn. Maar er is meer. Ook deze week is er weer een luisteraar met een podcasttip die u niet mag missen. Ja, wij vellen over elk van die vier podcasts een oordeel aan de hand van een geavanceerd sterrensysteem. Stan, hoe werkt dat? Ja, daar hebben we mensen heel lang op gestudeerd aan de allerhoogste universiteit ter wereld. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er 0 tot en met 5 sterren zijn. Dus delen halve sterretjes uit. En we laten vooral heel veel fragmenten horen. En we zijn het eens met elkaar en oneens. En aan het eind van de dag hopen we dat u iets leuks op ontdekt via ons. Ja, mooi gezegd. Reacties, s'il vous plaît, via de mail vink@avrotros.nl of via de telefoon 035-671-7000. Daar staat een voicemail op. En die kun je inspreken en dan kom je in de uitzending. Ja. Maar met een mail kan je dus ook in de uitzending komen. Kan zoals ook, ja. Marta. Zij stuurt, beste medewerkers. Medewerkers? Ja, dat weet je al dat het serieus wordt. Ja. De suggestie van Milou dat Baudet vergeleken kan worden met Napoleon qua charisma / leiderschap vond ik niet passen bij dit programma. Nee. Ik twijfel niet aan haar goede bedoeling in die zin. Dat leek op een spontane uitlating. Een beetje los gebabbel over een en ander past bij de podcast, maar met opmerkingen over politici begeven jullie je op glad ijs. Zeker waar het gaat om een omstreden politicus. Dat hoort bij een politiek programma of politiek cabaret. En dat is misschien ook de reden dat Vincent en Stan er beperkt op ingingen. Is dat zo, jongens? Nou ja, ik vond de vergelijking mank gaan. Maar voor we dat gesprek gaan herhalen, kijk in uw podcastfeed naar de vorige aflevering. Ja, of niet, want Marta hield er dus een beetje een vervelend gevoel aan over. Ja, ik wil het wel even oppakken. Ik snap wat je zegt, Marta. Dank voor je mail. Alleen, ik vind het juist ook leuk. Een podcast kan mij ook extra aanspreken op het moment dat ik het kan relateren aan de werkelijkheid van de dag. Nou, zoals jij die ziet dan. Natuurlijk. Ja, en als het en dat mij daarover aan het denken zet, inderdaad. Ja. En maar vinden jullie, ik zat maar even aan jullie vragen, vinden jullie dan te ver gaan als ik die zin over ze deel? Nee, helemaal niet. Het is dat, ja, en dan voor we weer in politiek belanden, maar voor als ja, God, dat Baudet is enigszins omstreden, volgens mij terecht. Enigszins. En daarom zou het misschien extra gevoelig liggen. Na de algemene beschouwingen zou ik dat niet meer kunnen zeggen. Nee. Napoleon was ook omstreden, maar goed, ik zal het gelijk niet maken. Enigszins omstreden en niet na de algemene beschouwingen. Dat was daarvoor al. Maar ik ben het niet eens met Marta. Maar zij mag dat nu dat vinden. En jammer dat ze dan vervelend vervolgen over heeft gehouden. Maar ook als we het over een politieke podcast hebben, dan of vind geschiedenis, ik het juist bij een podcast of kunnen je toch aan het denken zetten. Ja, want dat is het fijne leuke ervan. Zeker met een geschiedenispodcast. Nou ja, kijk, als je die associatie maakt, dan moet je die ook gewoon uitspreken natuurlijk. Ja. Hè? Gooi het in de openbaarheid. Spreek vind je uit. Wel, laat het van jezelf zien. Maak van je hart geen moordkuil. Deel het. Stan, heel goed. Dus ook nog even ze besluit met ik hoop dat Vink doorgaat zoals het was. Met humor, een beetje plaagziek. Gericht op de kwaliteit van de besproken podcast. Dan blijf ik met plezier luisteren. Vriendelijke groet, Marta. Dankjewel, Marta. Ja. Dankjewel. Wat we niet moeten vergeten, Milou. Ja. 10 oktober. Ja. Staan uw vinkvrienden in Tivoli Vredenburg op het NPO Podcast Event. Oh, dat was je aan het gebaren. Jeetje, ja. Je moet echt even. Ik gebaarde 10 oefenen. Oktober, 10, ja. 10, maar dat lukte niet. 10 oktober, hoe Tivoli. Doe je, hoe doe je 10? Ja, dat, met twee handen, twee keer in de lucht. Oh, 10 vingers. 20. Ja. Dat is 10 bier. 10 handen, ja, 10 vingers. 10 bier. Jongens, tijdverspilling dit. 10 oktober, Tivoli Vredenburg. Dat is geen tijdverspilling trouwens. Ja. Om 10:30 ochtends een live optreden van Vink. Daar kun je bij zijn. Geen 1,5 meter meer. Dus je kan Vincent en Stan allebei aanraken. Jou ook. Er is daar nog geen toestemming voor gegeven. Ja. Maar dat kan. En kaartjes kun je kopen via het NPO Podcast Event.nl. En voor de podcastluisteraar, kijk ook even in onze description. Daar vind je een linkje. Absoluut. Ja, en we gaan ook live muziek maken. Oh ja. 10 oktober, 10:30 ochtends. Het is een beetje vroeg, maar je hebt er dan wel wat voor. Inderdaad. Welke podcast gaan we vandaag bespreken? We beginnen met de Tumor Tapes. Ja, daarna komt de Shit Show. Dan komt de School des Levens. En tot slot, de luisteraar draagt aan Afslag X. Allereerst Tumor Tapes. Hoi met Suzanne. Hi, goedenavond met Wendy van Hameren, gynaecoloog. Hallo. Sorry, ik bel best laat, maar komt het nog wel gelegen? Ja hoor. Oh, fijn is dat, want ik moet je aan de voorkant wel zeggen dat we nog niet het overleg hebben kunnen hebben met het team. Maar wat we wel hebben kunnen vaststellen, dat in een van de twee biopten die ik had genomen, dat daar wel kankercellen in zijn gevonden. Oké. Okay. Ik beloof dat ik dich altijd vast blijf houden. Ik beloof ik heb dich lief mijn leven lang. Ik beloof ik ben de rasse hoe iets zult vallen. Maar beloof mich destig niet met de wind weg zal zwaaien van mij. Wij niet weg van mij. FM, BNN VARA, podcast. Je luistert naar de Tumor Tapes. Aflevering 1, Foute Boel. Ja, dit is de podcast Tumor Tapes. Hij was mij opgevallen omdat hij deze week opeens, voor mijn gevoel uit het niets, bovenaan de top 100 van Spotify stond. En die naam intrigeert natuurlijk ook. Dus ik dacht, we moeten luisteren. We volgen hier het verhaal van Lex Uiting, die we kennen als radio-dj, maar vooral dat van zijn vriendin, bij wie baarmoederhalskanker... baarmoederhalskanker... Suus heet ze. Suzanne, ja, wordt geconstateerd. En zij hebben echt vanaf het eerste moment heel veel opgenomen. Daar hebben ze een radiodocumentaire serie van gemaakt, een podcastserie. En met het idee om ons deelgenoot te maken van van die nachtmerrie. Tegelijkertijd zeggen ze ook vooral om vrouwen aan te moedigen om ook een uitstrijkje te laten maken en zich te laten testen op baarmoederhalskanker. Want nog steeds 40% van de vrouwen die doet dat niet. Ja. Nee, dat doe je als je 30 wordt, hè? Ja, en ook regelmatig. Ja. En het is een heftig verhaal. En de emoties liggen er heel dik bovenop. Want het komt allemaal heel echt over, omdat ze veel met voice messages werken die ze naar elkaar hebben gestuurd. Ja, en wat het ook extra echt maakt dan daarmee, zeker met die voice messages, is dat zij spreken Limburgs dialect met elkaar. Ja, maar wel zo. Ja, daarom was dat liedje net ook in het Limburgs. Want ja. Zij zijn van origine allebei Limburgs. Want daardoor kom je eigenlijk dus nog dichterbij bij hun. En niet alleen de voice messages zijn met die telefoon, maar ook opnames in spreekkamers en zo zijn ook met de telefoon gemaakt. Ja. Waardoor je dus het eigenlijk beleeft in een soort hectiek, in een soort verdichte tijd, eigenlijk bijna. Zoals zij dat ook beleven. Ja, de achtbaan ook. Ze zegt het ook twee keer. Ja. Het is ontzettend goed gedaan. Ja, vond ik ook. Je wordt heen en weer geslingerd. Nou, van werkelijk. Dit bericht, dan weer dat bericht. Hoop en vrees. En je valt er heel snel in. Maar ik heb bij andere podcasts waarin gehuild wordt bijvoorbeeld vaak, dat ik echt denk van, oh jongens, oh, ja, moet dat... Maar dat heb ik hier dus niet. Omdat het zo direct en zo oprecht en eerlijk is. En er zit niets tussen ons en hun. Nee, en het ligt er niet te dik bovenop. Het is geen effectbejag. Nee, of niks. Het is gewoon heel echt. En dat is het ook. Dat moet ook wel. Dat kan ook niet anders als je dit zo vanaf het begin af aan zelf begint op te nemen. Ja, behalve dan dat ik ben soms wat wel bij het luisteren door mijn hoofd pookt van God, mensen, waarom zijn jullie op zo'n heftig moment hiermee bezig? Maar ik kan me tegelijkertijd ook weer voorstellen dat als dit jouw leven is, radio maken, podcast maken, dat het een manier is om met zo'n heftige periode in je leven om te gaan. Ja, het was haar initiatief, hè? Van Suzanne. Haar, en ze zegt Lex aan het einde. Ja. Maar ik vind dat is ook een manier, misschien wel, en dat kan niet voor haar spreken, maar om een beetje grip te krijgen ook op je verhaal. En dat je denkt van, nou, misschien heeft iemand hier ooit nog wat aan. Dat is het, denk ik, het voornaamste. Ja. Dat ze het echt ook ter lering willen maken. Maar ook hou vast, hè, dat zij bijvoorbeeld dan in een wachtkamer is. Lex probeer en die gaat zijn interviewkwaliteit te proberen. Het is ook afleiding voor een klein gedeelte, omdat je hebt iets om je mee bezig te houden, zou ik maar zeggen. Ja, ik heb een tweede fragment. De dokter voelt inwendig en neemt biopte af. Dat zijn kleine hapjes uit mijn baarmoederhals die ze later gaan onderzoeken in het lab. Ik heb er niet helemaal goed gevoel bij als ik dit zie. En stel, het is niet goed? Nou, als het niet goed is, hè, dan ga ik je verwijzen naar een academisch ziekenhuis. Want wij doen hier niet de behandeling voor baarmoederhalskanker. Dat is wel mis. Nee, zie. Ja, natuurlijk is het spannend. Maar na het weekend weten we meer. Het is ook zo rot om in die onzekerheid te zitten. Daarom wil ik er ook een beetje haast mee maken. Ja, fijn. Maar ik snap wel, als het woord kanker valt, hè, dan schrik je. Dan denk je, kan ik nog wel een kindje krijgen? Ga ik eraan dood? We gaan een onzeker weekend in. Suus krijgt slaapmedicatie om toch nog wat uurtjes te pakken. Maandag 24 augustus, op mijn 34ste verjaardag, hopen we de uitslag te horen. Heb je een moeilijk weekend gehad? Ja, nou, wel een beetje een rollercoaster, hè? Yeah. Ja. Ik merk dat me dat toch nu wel weer wat doet. Het is gewoon die onzekerheid. Ja, het is vreselijk. Het is zo naar. Is het baarmoederhalskanker of komen we met de schrik vrij? Patholoog heeft alle biopten bestudeerd. In alle biopten zit in ieder geval zin 3. Hè? Dat noemen we dan ernstig afwijkende cellen. Hij zei, ik ben wel bang dat het meer is dan dat. Hè? Maar op basis van wat ik heb, kan ik het niet met voldoende zekerheid zeggen. Nog steeds geen uitslag dus. We zweven tussen hoop en vrees. Ik maak me nog steeds zorgen. Hè? Ik heb er nog steeds geen goed gevoel bij. Het zou dus betekenen, het zou goed kunnen zijn dat het baarmoederhalskanker is. Ja. Ja, ik voel dat gewoon echt een beetje in mijn buik. Nou, ook dat je hoort die dokter vertellen over, nou, je kan mogelijk geen kindje krijgen of misschien ga ik dood. En dat is hoe zij dat op dat moment ook beleven. Het is gewoon heel reality, heel echt. Nou, en dat, daar is dus die audio zo'n enorm voordeel van. Want met tv krijg je dit niet. Die intimiteit. Nee, precies. Nee. Dit is zo direct. Dichterbij kun je niet komen natuurlijk. Ook ze hebben ook, dat is een advies wat vaker gegeven wordt. Van als je een doktersafspraak hebt, neem gewoon het gesprek op, zodat je later altijd nog even kan terugluisteren. Dat wordt hoe dan ook gegeven. En zo hebben ze ook veel audio opgenomen. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze bijvoorbeeld bij zo'n gesprek aanvankelijk niet eens tegen die arts hebben verteld van we gaan hier een podcastserie van maken. Ja. Maar dat het dus dat, nou ja, dat maakt het heel echt. Ja, zeker. Wat ik vond het, je noemde het net een achtbaan en dat is het ook echt. Ik vond het soms wel te veel een achtbaan. Ik had soms wat meer rust willen hebben, ook om na te denken. En alles is best wel dichtgesmeerd met muziek en fragmenten. En je leert Lex en Suzanne ook niet echt kennen. Behalve dan dat Suzanne kanker heeft en dat Lex daar heel veel verdriet van heeft en dat hij haar heel goed begeleidt. Of hij komt over echt als een hele lieve, goede vriend. Maar dat mis ik een beetje, een soort van reflectie en rust. Ja, ik snap wel, je moet even de persoon ook wat beter leren kennen. Nou, dat moet natuurlijk niet. Ja, het is mooi gemaakt en ja, ik vind het een heel moeilijk onderwerp om daarover te zeggen. Ze hadden het anders moeten doen of zo. Ik denk eigenlijk dat de drive de vorm heeft geschapen van deze podcast. Dus dat die gejaagdheid die erin zit en de enorme compressie, er zit gigantisch veel compressie op. Dat maakt het ook dat het gejaagd klinkt of snel klinkt. Hoe hoor jij dat? Wat? Nou, doordat je alle ruis en alle dingen zo ontzettend hard hoort. Dus al die, dus als iemand even niks zegt, hoor je. Dus al die apparaten in die spreekkamers. Maar je hoort sowieso die 3FM-podcasts worden ook met compressie opgenomen. Dus daardoor krijg je ook dat dichtgesmeerde effect wat jij zegt. Dat komt ook gedeeltelijk daardoor. Want daardoor heeft het geluid minder ruimte. Dat vind ik altijd. Ik ben niet zo voor enorme compressie. Dus dat is inderdaad een groot. Dat is wel een nadeel ervan. Want het geluid krijgt veel meer rust als je die keiharde compressie wat minder doet. Dat denk ik. Maar ik denk dat de vorm inderdaad. Dat de drive de vorm schept. En dat die reflectie bij hun. Ja, die is er ook waarschijnlijk gewoon niet. Ja, die zeker is niet misschien in op zo'n moment ook geen tijd voor. Of, nee. Maar ja. Wat je langzaam een beetje ontdekt is ook wel dat het. Ze hebben dit allemaal opgenomen en ze zijn pas later deze podcast gaan maken. Wat volgens mij een hele goede zet is. Je moet niet al doende of tijdens die behandeling al beginnen met het maken. Niet zoveel later kan dat zijn. Want nee, een jaar later zijn we nu nog. Ja. Sinds dus 24 augustus vorig jaar. Ja, 2020. Ja. Oh. Maar volgens mij is dat best wel belangrijk. Want dan kan je iets van afstand scheppen. Ja. En dan zou je bijvoorbeeld nog. Ja, dit zijn allemaal. Ik vind het hartstikke mooi. Maar als ik na zit te denken van hoe zou je dit nog interessanter, mooier kunnen maken. Zou je toch nog misschien een laag kunnen toevoegen waarin je. Lex en Suzanne beter leert kennen. En nog, ja, god, nu ben ik een beetje, lijk ik een zeikerd. Maar ik vind ook de. Je werkt ook voor de Volkskrant. Ja, dan? Precies. Dus de zure boel. Maar ze beginnen de aflevering met een soort van hele. Een soort van vooruitblik van een heel heftig moment. En dat is helemaal niet nodig. Nee, afleveringen kunnen. Op zichzelf staan. Dus dat soort maar ik kan me voorstellen dat het eerder ingegeven is door een soort van 3FM. Nee, maar dat is ook dat doen geschreven media net zo goed. Gewoon ik vind eerst, dat ook juist wel eerst prima. Die kop en dan moet je ergens doorheen en dan komt dat later weer terug. Ja, nee, dat hoeft voor mij ook niet. Maar ja. Ik wist al meteen hoe de tweede aflevering ging aflopen. Bijvoorbeeld, dan beginnen ze met een heel heftig nieuws, terwijl dan in het begin van die tweede aflevering. Ja, is alles nog semi-oké. Waardoor uiteindelijk de neiging om echt door te gaan luisteren een beetje afzwakt. Nou, dat moet je niet doen. Je moet het wel gedoseerd weggeven. Ja. We gaan naar een oordeel, jongens. Oké. Ja. Ik geef 4 sterren. Ik vind het echt geweldige audio. Ik vind het een heel interessant inkijkje. En ik hoop dat veel mensen er ook naar gaan luisteren. Ja, ik ook, Fia. Ik ook. Nou zeg. 12 voor de tumortapes. Ja. En dan heb ik muziek klaarstaan van Jeroen van Merwijk. Ik hoef je niet te zien. Ik draag geen foto van je met me mee. Daar durf ik openlijk vooruit te komen. Wat mannen met zo'n foto moeten, geen idee. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen. Ik kan je zien van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Er valt voor jou aan mij niet te ontkomen. Omdat je haar fijn op mijn netvlies staat. Ik hoef je niet te zien. Ik kan je dromen. En als je lichaam ooit een keer niet naast me ligt, maar bijvoorbeeld in New York, in Saint-Tropez of Rome, dan doe ik af en toe gewoon mijn mijn ogen dicht. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen. Zelfs als je bij me weggaat, maakt dat niet echt uit. Ik heb mijn voorzorgsmaatregelen al genomen. En ik heb je zo weer terug, als ik mijn ogen sluit. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen. Dat was Jeroen van Merwijk. We gaan door met de volgende podcast en die heet The Shit Show. En we hebben geluisterd naar de eerste aflevering. Hey, weet jij waar de NP voor staat op een parkeerplaats? Is dat voor niet parkeren? Ik ben weer bij de Mediamarkt. Dat is het uitje deze dame leven. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. De show door vrouwen, voor mannen. Waarom maken wij deze podcast? Ik heb toevallig weer een oud appje van jou teruggevonden. En daarin zeg jij tegen mij: denk eraan, Jan. Ik weet dat jij er nog luchtig in staat. Maar als we dit echt willen en het tot een succes maken, dan hebben we de macht die we willen. Heb ik dat gestuurd? Dat heb jij gestuurd. Een tijd geleden. Ik denk dat dit nog steeds alles samenvat. Zeker. Ja. Want ik meen het wel. Welkom bij de Shit Show. Ik heb echt zo'n shitweek gehad. Het begon op maandag. Ik begon maandag heel negatief. Ik had het nog kunnen tegenhouden, maar dat heb ik niet gedaan. Ik werd wakker. Ik was aan het ontwaken en toen dacht ik aan een opmerking terug die iemand 4 jaar geleden tegen mij heeft gemaakt. Iemand met wie ik niet omga. Die ook nooit echt een vriendin van mij is geweest. Een vriendin van de vriendin. Met die vriendin ga ik ook niet meer om. Ik zal geen namen noemen, anders kan ik het nu niet verduidelijken. Maar in ieder geval, ik dacht aan een opmerking van haar terug. En toen dacht ik, wat kan ik daar nu mee? Ontvrienden op Facebook. Ja, jongens, waar zou ik eens beginnen? Vertel, wat heb je voor ons aangedragen en waarom? Ik heb deze podcast aangedragen omdat jullie en vaste luisteraars weten het misschien. Het komt zelden voor dat ik echt veel afleveringen van een podcast luister. Ik heb deze, er zijn er nu 7, ik heb ze allemaal geluisterd. Even nog los van hoe de podcast in elkaar zit. Ik vind dit echt een hele fijne shitshow. Ik luister hier graag naar. Ik vind die vrouwen, dat is mijn soort humor. Mijn soort vrouwen. Ik vind hun echt ik vind hen echt fantastisch. Het is heel moeilijk om een fragment te knippen waar het echt uit de verf komt. En je moet het ook eigenlijk, wat meer afleveringen luisteren om het echt te gaan snappen. Maar ze doen op een bepaalde manier uit de hoogte. Een beetje snobistisch, maar op een manier dat ze weer de draak steken met mannen en irritante met zichzelf vrouwen. Ook heel sterk. Nou ja, maar jongens, door vrouwen voor mannen, is dat ironisch? Ja, natuurlijk is dat ironisch. Ja, nee, ik schrok al. Maar ik vind het, ik ging dat eerst heel letterlijk nemen en toen dacht ik, nou dat kan niet. Waarom niet? Nou ja, omdat nou, niet dat ik dacht van, dit is waar de gemiddelde man op te wachten staat. Dus ik dacht, het is een grapje. Maar de hele tijd. De gemiddelde man? Ik heb geen idee wie dat is. Waar zit de gemiddelde man dan wel op te wachten? De gemiddelde man. Dat is een hele existentiële vraag. Champions League en bier? Wie weet. Wacht even. Moeten niet afdwalen. Ja, maar. Ik wist niet zo goed waar ik naar ging luisteren. Dus ik ging er gewoon een beetje bleu in. Mm-hmm. En ik vond het gewoon weer de zoveelste kwebbel podcast. En dat is. Maar dat is het fijne aan het genre. Voor iedereen is er een kwebbel podcast die hij of zij leuk vindt. En dit was niet eentje waarvan ik dacht. Yes, ik vond het gewoon een beetje geouwehoer. Ja, maar het is wel diepzinnig geouwehoer. Maar op een hele, hele oppervlakkige manier. Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik ben het absoluut niet mee eens. Want met mij niet? Nee, met Stan niet. Nee. Omdat ik Deze vrouwen hebben een ontzettend leuk soort humor. Als je dat bijvoorbeeld dat verhaal over dat backpacken... Ze ga ik even een beetje spoilen, want dat doen ze ook constant. Ja, dat is dan ook hebben geen ze spannend een verhaal over een serie... waarin een oh god, ik zei serie en nou denkt Siri dat ik Siri zeg. Dus Siri zit nou in mijn en nu bij allemaal mensen thuis die praten, begint dus beginnen, oh nee, want het gebeurt echt dan. Ja, maar als Vincent dat woord uitspreekt, dan begint het bij mensen thuis ook weer. Oh, ja. Die Apple-ding te reageren. Dus zij zitten te praten over een reeks ergens. En die reeks gaat over een man die backpackers vermoordde. The Serpent. Oh, The Serpent, sorry. Goed dat je het zegt. En vervolgens komen ze van, heb jij wel eens gebackpackt? Nee, ik vind het zo verschrikkelijk backpacken. Nee, daar begin ik niet aan. Nee. En weet je wat het ook is met die backpackers? Die komen altijd... Dan komen ze thuis, en zijn ze drie maanden weg geweest. En die hebben geen reet te vertellen. Hebben totaal geen verhaal. Ja. En dan zeggen ze van ja, waarmee ik ook niet wil zeggen dat het wel oké was dat die backpacker, die man die backpackers vermoordde. Dat nou ook weer niet, maar toch. Bedoel, dat is hun humor. En ik vind dat hele leuke humor. Ik vind het ook hele leuke vrouwen. Ja. Ik ook. Want ik vind het absoluut Ik ben ook niet. Heel erg blij, mag ik dat even bekennen, dat je het met mij eens bent, Vincent? Ja, maar ik vind het ook niet zozelf als de Krembel-podcast. Want als je dit vergelijkt met dat gelul van Aaf en Mark Marien bijvoorbeeld. Dit gaat wel degelijk ergens over. En het is... Nee. Ik hoor hier gewoon een soort Teun en Gijs, maar dan als vrouw. Ook hetzelfde wereldje, volgens mij een beetje hoger opgeleid. Ja, ik dacht opgeleid, dat je dat zou zeggen. Een beetje ironisch. Teun en Gijs vond jij goed? Nee, die heb ik... Nee, dat vond Stan niet. Er stond niks op het spel, zei Stan daarover. Ja. Ja? Dat staat op mijn netvlies, op mijn trommelvlies gebrand. Ja. Nou, dat gezeik over die Kardashians, dat vind ik ook niks. Nou, dat vind ik dus juist wel, want daarmee steken ze dus inderdaad ook de draak met zichzelf. Maar ze vinden het ook leuk en dan kom je dan ook vooruit. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ze precies vinden, maar ik... Ja. Ja, heb je nog een stukje voor ja, ons ik heb te nog luisteren? Een stukje, inderdaad. Oh, ja. Ik denk dat we veel van Harry kunnen leren, want... Ik denk dat je op allerlei andere gebieden daar ook van kan leren. Hoe hij dat allemaal doet. Want hij had ook nog werk daarnaast. Ja. Ik vind één gezin al heel veel werk. Ja. Harry had er gewoon twee. Harry had Draai er twee, die zo niet voor hem. En wat nog knapper is... Maar goed, dit... Waarom zou dat zo lang over Harry Mens hebben? Dat weet ik eigenlijk niet. Omdat we vrijuit praten. Weet je wat hij ook nog heeft gedaan? Nee, weet je wat hem ook nog is gelukt? Om die vrouwen het goed met elkaar te kunnen laten vinden. Dat is gewoon één grote gezellige familie geworden. Oh, dat is goed. Maar toen ze erachter kwamen, jaren later. Ja. Dus daar doet hij toch dingen goed. We gaan nu bellen met Harry Mens. Het is eigenlijk een beetje een verkapt sollicitatiegesprek. Als hij echt leuke antwoorden geeft, als we er echt iets aan hebben, dan mag hij vaker in de show komen. Ja. En anders blijft het gewoon bij een leuk eenmalig gesprek. Gaat hij? Hart klopt. Mij ook. Ik ben ook zenuwachtig. Je weet het bij Harry nooit. Harry Mens. Hallo Harry. Dag Harry. En Stephanie. En Janneke. Hallo. Hoi. Dus we dachten van Harry heeft wel goede ideeën over dingen. We willen heel graag wat advies van jou. Zowel voor werk als privé. Ja, je hebt een keer tegen mij gezegd dat wat een grote fout is van vrouwen zodra ze kinderen krijgen. Wat een grote fout van vrouwen is zodra ze kinderen krijgen, is dat ze hun man gaan negeren. En later zag ik dat inderdaad terug bij Kim Kardashian en Kanye West. Nou, ja, weet je, het is niet denigrerend bedoeld. Maar kijk, ik zeg altijd, geef je vriendin een kind en je bent je kind kwijt. En je bent je vriendin kwijt. Ja, dit was echt een heel goed. Dat ze Harry Mens gaan bellen, dat vond ik echt perfect. Jij moest het hart slagen van ons allemaal hier. Maar toen dacht ik ook, nou, Teun en Gijs, die bellen elke week met Hanneke Groenteman als een soort van wijze senior. Zo. En hier heb je Stephanie en Janneke, die bellen met Harry Mens. Ja, vind ook ik wel echt een wijze, echt wijsgeer. Een gouden greep, zeker als je het vergelijkt met je moeder bellen. Maar goed, dat terzijde. En het dan over Kim Kardashian. Harry is trouwens niet teruggekomen in de volgende afleveringen. Dus hij is niet aangenomen. Ja. Nee. Maar bellen ze dan wel met andere wijze senioren? Nee, volgens mij bellen ze het niet meer. Maar ik kan iets gemist hebben. Maar het gaat in deze aflevering ook over heel veel andere shit. Over beugels, over Connie Palmen. Dat zou ik trouwens geen shit noemen. Die beugels vond ik ook leuk, die onzichtbare beugel. Ja, dat zei, de maar dat is toch, dat is echt humor staan. Dus zij staat dus met een vrouw te praten op ergens in het dorp. En zij ziet aan die vrouw iets en zij zegt tegen die vrouw... Zeg, is dat nou een onzichtbare beugel? Ja, zegt die vrouw heel blij. Nou, dan was hij toch niet zo onzichtbaar. Ja, teleurstellend. Ik vind dat echt, het is niet mijn humor in dat geval. Nee, ik wou net zeggen, ik denk, want ze krijgen ook wel reacties... dat mensen het snops vinden en hooghartig. En ik denk, ja, als je dat vindt, dan ben je ofwel een beledigde man... of je hebt een ander soort humor, dat kan. Dat kan. Ja. Of je bent geen snop. Maar dat is dus het eeuwige kwebbeldilemma. Moet je een snop zijn om dit leuk te vinden dan? Ja, jij bent toch ook een enorme snop? Ja, oké, dat is wel een beetje waar. Daar ben ik dan ook heel eerlijk over. Maar ik ben ook een snop. Maar ik vind hier dus niks zoveel aan. Maar Stan is geen snop, dat is het probleem. Nee, Stan ook. Stan bent nog in je Adidas vest hier. Jij. Oh, ja. Maar dat is ook weer snobistisch misschien. Nee, weet je, ik weet het niet. Maar ik vind dat zij op een heel vanzelfsprekende manier... leuk dat ding vol lullen. Nou ja, dat gelul over dat ze dan is iemand, heeft een van hen, ik weet niet meer wie, die heeft dan ooit een gezegd tegen een oud vriendin van haar dat ze een jasje heeft verkocht. Ja, of dat haar moeder jasjes voor haar kocht. Begin, ja. En dat ze die dan nu op een vriendinnen kledingruil weer gaat doorverkopen. En daar zit ze dan mee in haar maag. En, dat is een cliché. Want het cliché... Is alles ironisch? Moet ik alles gewoon als ironie opvatten? Ja, want het cliché is namelijk... is namelijk dat mannen altijd zeggen... dat vrouwen vergeten nooit iets. Dus jaren later kan een vrouw nog beginnen te zeiken... over één opmerkingje dat jij ooit gemaakt. Ja. En zij doet precies dat. Want ze zegt, ik werd vanochtend wakker... met een opmerking die een vriendin maakte 4 jaar geleden. Dus dat is gewoon ook spelen met dat cliché. Ja, en dus is het heel grappig. Het is één grote performance. En wat een gouden tip is, trouwens... is het zelfverwoestingsboek van Marianne Donner. Oh ja. Ja. En wat ze daaruit voorleest... over de Global Village. Is ook top. Dat is zo actueel. Ik doe echt inzichten op bij deze podcast. Ja. Ik ben een rijker mens. Echt gelukkig. Ja. En ook als een van de twee mij een vriendschapsverzoek zou sturen op Facebook... dan zou ik per omgaande gewoon accepteren. Ja, en nooit meer omvrienden. Uitnodiging voor vriendschap is dit. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar dan heb je wel kans om ooit weer ontvriend te worden natuurlijk, na 4 jaar. Weet ik maar, zo'n opmerking zou ik nooit maken, Stefanie. Oh, nee. Nee. We gaan sterren geven en ik geef van de 5 sterren 4,5 ster. Wow, ik geef er 2,5. Het is gewoon helemaal niks voor mij. Oké, kan. Nou, dan ben je nog mild. Ik geef er 4. Ik vind het een erg leuke podcast. Oké, dan ga ik optellen. Dus dat is 11 sterren. Toch, jongens? Ja. Krekelgeluid. Ja, klopt. Dat klopt. Gaan we door naar de volgende podcast. De School des Levens. School des Levens. Universiteit van het leven. Zonder dat jij dat ziet, wordt er nu een mond vol gestopt met heel lekkere red velvet met witte chocolade koekjes gemaakt door Griesland, die net hier aangeschoven was. Lekker, hoor. En ze zijn heel lekker. En je hoort in Yassine, die is aangeschoven samen met Younes. En deze twee heren, die ken ik ook hier uit de Schilderswijk. Beide heel erg actief in de wijk ook. Younes, Hoe is het? Ja, goed hoor, met jou. Gaat ook goed. Ja, goed zo. Leuk je te zien weer. Jou ook. Ja, dankjewel. We hebben best een intense tijd nu even in de wijk gehad, hè? Gisteren was het best wel eventjes schrikken. Ja, klopt. Met het vuur wat heeft mogen woeden op de Wouwmanstraat. En dat 40 gezinnen hun huis moeten hebben verlaten. Ja, dat is pijnlijk, pijnlijk nieuws. Vooral als je dan hoort ook dat het weer hier in de wijk gebeurt. En Jacine had me even opgebeld en even bijgepraat. Want ik had alles helemaal gezien via de sociale mediakanalen. En toen hebben we gisteren samen ook een bijeenkomst bijgewoond. En even kunnen inventariseren en kijken wat de hulpvraag is van die mensen. En daar zijn wij nu met een klein groepje vanuit de bewonersorganisatie Schilderswijk... om te kijken wat we kunnen betekenen voor die mensen. En ik denk dat we weer... En dit is een podcast die heeft Laila Prnjavorac. Die heeft ze gemaakt voor jongeren met jongeren in de Schilderswijk. Ja. Het is een beetje een verwarrende podcast, want ze zegt nu, dit is deel 1, dat er net anderen waren aangeschoven. En ze refereert vaker aan dingen die wij niet weten. Dus ik weet niet precies hoe dat zit en hoe ze dat geknipt heeft. We vallen er ook middenin, hè? Dus het begint en je komt opeens in een soort trein. Je zit met je oren vol Red Velvet cookies. Je hoort de smak. Ja. Aan tafel. En daarna zit je vooral, dat had ik heel erg, met je oren vol advies. Het ene na het andere. Het is bijna niet bij te houden hoeveel advies hierin zit. Het is zo ontzettend schools, vond ik. Oh, ja. Het is ook de school des levens. Ja, het is heel erg. Maar het is ook echt, ze grijpt, Leila grijpt elke kans aan om ergens een les uit te trekken en die dan ook mede te delen. En alles is heel belangrijk. Ja. Want Yassine en Younes worden niet echt geïntroduceerd in de podcast. Dat zijn twee mannen inmiddels, of eentje is 31, het ander wat jonger, uit de Schilderswijk, of die daar zijn opgegroeid. En ze praten eigenlijk over hun leven daar. Ze hebben een interessanter leven dan de dames in onze vorige podcast. Ze wonen er allebei niet meer, overigens, in die Schilderswijk. Waarom is dat interessanter? Nou, ik vond dat Yassine en Younes allebei wel een interessant verhaal te vertellen hebben. Ik vind het veel boeiender om te leren over de wereld die ik niet ken, namelijk van die twee jongens uit de Schilderswijk, dan van die twee dames uit Muiderberg, en ik weet niet waar die ander woont, uit het mediawereldje, het ironische Amsterdamse bubbeltje, wat Amsterdam ik ook wel een beetje ken. Andere, ja. Okay. Dus daarom vond ik hun verhaal veel boeiender. Mm-hmm. Nou, er zit inderdaad ze gaan allebei praten over, dat gaat soms in moderne termen, het kantelpunt in hun leven. Eentje die is dan, zijn vader ging dood en dat was het kantelpunt in zijn leven. Want van tevoren was hij nog wel een behoorlijk boefje. Had hij wel eens gelogeerd in het politiebureau en zo. En dat soort. En toen zijn vader dood ging, dacht hij, nou ja, nee, nu moet ik het ook echt gaan doen. Want die man die heeft ons helemaal opgevoed. Die is hier gekomen om het voor ons beter te maken. En die andere had ook zo'n soort verhaal. Maar er zit. Nou ja, wat met deze podcast zo leuk is, is dat je een. Je hoort een aantal verhalen die je nooit gauw hoort. Omdat als je dit op tv bijvoorbeeld, zou dit altijd in het kader van probleemjongeren getrokken worden. En dit, zij zit, en zij kan dat ook goed, zij zit gewoon heel los te praten. Behalve inderdaad wat jij zegt, Milou, dat is waar. Zij trekt overal die lessen uit en dat mag ze wel wat minder doen, omdat dat vanzelf spreekt, eigenlijk. Maar wat zo mooi is, is dat ze, dat deze jongens, die hebben iets gevonden. Die hebben een plaats gevonden en daar mag best kont van gedaan worden met een D. Nog een stukje luisteren? Kom maar op. Als je jezelf bewust bent, hè, Amir zei het ook net, als je eenmaal zelf ook van een bepaalde iets weet van jezelf, kan je niet meer tegen jezelf liegen. Want als je anders doet, weet je dat je tegen jezelf liegt. En dat is de grootste pijn die je eigenlijk kan doen. Want het is alsof je in jezelf snijdt. Niet doen trouwens, dat nooit doen. Maar dat betekent dus dat je jezelf ook heel erg tekort komt en daarmee ook al die mensen om je heen. Dus waar je ook komt, laat mooie sporen achter. Zeker. Ja. En dus laten we ook gewoon met elkaar in deze stad zo omgaan dat we openstaan voor elkaar, ongeacht hoe we eruit zien of waar we vandaan komen. Ik denk dat dat zo belangrijk is. En ook, als je een negatieve ervaring hebt, dan heb je een negatieve ervaring met één persoon. Niet met een groep, niet met een gemeenschap, niet met een soort, weet ik veel hoe je het allemaal wil benoemen. Want dat vind ik ook zo belangrijk. Ja. Want we zijn zo makkelijk in meteen het hap. Ja, dat is ook zo. Omdat dat de makkelijkste keuze is. Omdat het heel makkelijk is om een groep over één kam te scheren. Maar als je gewoon mensen behandelt op individu en op handelen zoals iemand is. Ja. Kijk, als je Yassine bijvoorbeeld aan deze kant van de tafel zet. En dan zet je aan de andere kant van de tafel een Marokkaans jongen uit deze wijk die zwaar in de criminaliteit zit. Dat zijn twee verschillende soorten jongens. Maar ze hebben wel allebei dezelfde achtergrond. Dus de Marokkaanse achtergrond hebben ze allebei. En waarom zal je dan Yassine hetzelfde behandelen als iemand die zwaar in de criminaliteit zit of iemand die gewoon geen respect heeft voor anderen? Ja. Ja, zo gaat dat natuurlijk de hele tijd door. En het interessantste gedeelte van die podcast is inderdaad die verhalen. Die ene zit vast en die wordt dan vrijgelaten op de avond van het suikerfeest. Die besluit dan te gaan lopen naar huis en ondertussen tijdens het lopen een verhaal te verzinnen waarmee die goed thuis kan komen. En die is echt aan het reflecteren. Dat is het leuke. En het is Laila's missie ook wel, denk ik, om mensen te verbinden. Dat hoor je eigenlijk aan alles wat zij doet. Ja, het zou wel mooi zijn, althans voor de podcast, om een stap terug te doen. En als je deze podcast echt nog een stapje hoger zou willen trekken, dan zou je gewoon kunnen kijken wat je kan snijden in een verhaal, waar je dubbelingen eruit kan halen. Maar als gesprek en als verhalenvertellers vond ik die jongens heel fijn. En nou ja, die rol van Laila en de vorm van de podcast, dat schuurt een beetje. Ja, en ze kreeg ze wel mee ook in alle conclusie die ze trok. Ze zat telkens al spot on met die jongens. En ze faciliteerde ook echt dat zij door konden vertellen, meer konden vertellen. Aan het einde gingen ze ook nog met elkaar wat meer in gesprek. Toen vond ik het wat interessanter ook wel worden, buiten de verhalen om. Ja, maar wat ik de mooiste conclusie vindt, is stop elkaar niet in hokjes, maar stop jezelf ook niet in een hokje. Dus label jezelf niet van ik ben maar een Marokkaan of een blinde of weet ik veel. Want dat is namelijk ook een groot probleem waar mensen eigenlijk nooit over praten, over dat zelf labelen wat mensen vaak doen. En dat vond ik wel in deze podcast ook een hele verrassende conclusie. Maar moeten we deze... Ik zat ook na te denken, want deze podcast maakt onderdeel uit van een soort traject wat vanuit een buurthuis wordt georganiseerd. Ja. En ik denk dat we het meer moeten zien als een school of een leerproject voor degene die eraan deelnemen, voor de mensen die daar in de wijk wonen. Die bijvoorbeeld in de intro hoorden we over die brand die had plaatsgevonden in de Schilderswijk. Ja. Die daaraan kunnen refereren. Ja, maar ze willen het wel, denk ik, een meer algemene uitstraling. Dus als een soort voorbeeld, een soort platform waar ook anderen iets aan hebben. Dat denk ik ook. En dat kan ook met zo'n concept. Dat kan nou, dat vind ik wel, ja, absoluut. Maar dan ja. moet het wel nog een beetje... Het kan in de productiewaarde wat omhoog. Ja, maar ze zeggen er toch ook bij dat het ook groeit. Ja. Dat heb ik ook ergens voor. Stijgende lijn is belangrijk. Stijgende lijn, net als bij ons. We gaan naar een oordeel. Net als in Vink is dat ook altijd zo, met die stijgende lijn. Precies. Oordeel, ja, ik geef 4 sterren. Oké. Ik vind het een leuk ding. Ik geef er 3. Oké, en ik geef 2,5 sterren. Wow. Ik vond dat gewoon niet heel... Het boeide me wel, die verhalen ook. Maar ik vond het te lang. Ik vond het niet behapbaar. Ik krijg een soort kortsluiting van al die adviezen. Ligt er te dik bovenop. Daardoor gaat het voorbij aan het doel voor mij. Stan, jij zei 3,5? Ik zei 3. 3. Oké. Dat is dan 9,5 ster voor deze podcast. En dan gaan we door naar de laatste podcast. Luisteraar. En de podcast is aangedragen door Podiel. Hallo, lieve Vink-makers. Ik luister elke week met veel plezier naar jullie podcast... /hybride radioprogramma. En ik wil ook graag een podcast aandragen. Dat is de podcast Afslag X. Ik vond het een leuke, originele podcast... omdat er elke keer wordt ingegaan op een ander verhaal, een ander levensverhaal, waarbij een leven erg is veranderd door een bepaalde beslissing te nemen. En het heeft ook een filosofisch tintje, wat ik wel een originele insteek vond. Maar verder laat ik het commentaar en het oordeel graag aan jullie. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, mocht die stem bekend klinken... Dat is mijn zusje. Ja! En jij dacht, ik heb even niemand snel... Nee. Zij kwam hier echt bellen. Zij kwam hier zelf mee. Zij raadde hem aan mij aan. En toen dacht ik, je mag hem ook echt aanraden. Jullie hebben ook een beetje dezelfde stem. Daarom, mensen die kunnen soms niet... Zij kan ook niet makkelijk naar mijn stem luisteren... omdat het voor haar ook net is alsof ze zichzelf hoort praten. Nou goed, laten we beginnen met de podcast. Waar dus ook weer, voor de oplettende luisteraar, een kantelpunt. In zit, net als in de vorige podcast. Ook een kantelpunt, ja. Ja, afslag X. Ja, ja. Ja. Je jonge beleggingsadviseur die de Twin Towers zag instorten, maar daardoor eindelijk zichzelf zag. Jan-Willem ken ik als een maatschappelijk betrokken ondernemer. Hij is nieuwsgierig, luistert met aandacht, praat bedachtzaam. Hij komt over als iemand die weet wat hij wil. En zeker niet als iemand die het ooit even helemaal niet meer wist. Nog verbaasder was ik om te horen dat hij vroeger werkte in de beleggingswereld. De hectiek van de beurs, de dealing room, met geld snel nog veel meer geld maken. Hij? Als je wat verder met iemand aan de praat raakt, sta je soms te kijken van de onverwachte wendingen die zij in hun leven hebben meegemaakt. Dit is Afslag X, aflevering 1, de koers van Jan-Willem. Ik ben Jan-Wolter Bijleveld. En voor deze podcast spreek ik allerlei mensen over die ene keuze, ervaring of gebeurtenis die een leven vormt en verandert. Ja, zo begint de eerste aflevering. En wat ik zo fijn vind en leuk ook aan deze podcast is dat het ook weer gewoon verhalen van doodnormale mensen zijn, maar die doodnormale persoon in het midden staat van zo'n aflevering. Dus dit is de koers van Jan-Willem. Dan hebben we nog de hit van Liz, de tijd van Henk, het avontuur van Anne. Het is niet het zijn geen BN'ers voor de zoveelste keer. Nee, ik vind het gewoon gezellig. Nou, en als we het aan de vorige podcast verbinden, en Younes zou bijvoorbeeld ook een goede gast zijn. Younes, ja. Absoluut. Of Yassine. Ja. En wat ik als ik het dan nog even door mag vergelijken met de vorige, is dat het hier veel behapbaarder is en ook veel beter, meer uitgewerkt, en dat ik echt meega in het verhaal. Ik vind dat de host van het programma, van de podcast, die praat ook niet zoveel tussendoor. Het zijn... Oh, jawel. Nee, vond ik niet. Ik vond dat hij veel te veel in voice-overs juist verpakte. En ook juist weer die lessen trok van... Meer naar het einde wel, maar in het begin zeker waren het was quotes achter elkaar geplakt. En dat hoor je ook een beetje, maar dat vind ik wel zo prettig. Ik vind bij deze podcast, er zit enorm veel, heel veel muziek in. Er zit ontzettend veel lucht in. Ja, lege stukken. En inderdaad, hij herhaalt heel veel in zijn voice-overs. Hij geeft hier inderdaad ook al weg in dat intro. Dat Jan-Willem zegt dat hij de Twin Towers in elkaar zag storten. En dat hij zelf ook instortte. Dat is echt ontzettend jammer. Net als hetzelfde als we in de eerste podcast hadden. Waardoor je dat niet meer verrast bent. Want hij zit er de hele tijd naartoe te werken. Dat met die dealing room zit hij daar op 9-11. En hij ziet dat allemaal gebeuren. En dan weet je al wat er gaat gebeuren. Ik vind het te slaafs gemaakt in die zin. Hmm. Ja, nou ja, dat. En dan als er dan een film genoemd wordt, dan tjak, komt er een fragmentje uit die film. Het is, ik vond het dus te dicht getimmerd en te veel show en te weinig tel. Dus ik had die sprekers wat meer voor zich willen laten spreken. Dat zou heel mooi zijn. Als je want die reflecties die heb je niet zo nodig. Want dat doet hij zelf allemaal al wel eigenlijk. Want het verhaal is interessant genoeg. Het is een waanzinnig verhaal. Ja, maar goed, je hebt toch ook een host nodig. Je kan niet de hele host eruit knippen. Nou, ik vond het wel... de hele host. Nee, maar zijn reflecties op het verhaal vond ik niet zo boeiend. Maar hij zelf is coach. Hij heeft tekstschrijver, maar hij heeft ook boeken geschreven over loslaten. Dat is zijn thema. Dus ik kan me ook voorstellen dat hij zichzelf met deze podcast een klein beetje... Dat hij zichzelf een beetje zou moeten loslaten. Wil laten kennen. Ja. Nee, hij zou zichzelf wat los moeten laten. Ja. Nog eens een of is dat de vriend van je zus of zo? Nee, helemaal niet. Oh. Wie, Jan-Willem? Of, Nee, die bijlen wel. Ja. Nee, ook niet. Oh, allebei niet. Hier nog een stukje. Ja. Oh my god, another plane has just hit another building. Fall right into the middle of it. Toen kwam de stroomversnelling van dit is een ramp van een gigantische orde en de mogelijke aanslag en noem maar op. And there is now flames coming out of that building as well. They're both completely on fire. Dan zag ik dus live die ramp zich voltrekken op CNN, CNBC en... het eerste wat je denkt is, de wereld vergaat. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? En op dat moment gingen allebei die twee telefoons af met mensen aan de lijn die als eerste denken van, hey, ik zie mensen met blinde paniek uit de ramen springen. Ik ga daar geld op verdienen. Want die beurs die knalde heel hard naar beneden. Omdat het een aanslag was van gigantische omvang. We werkten voor hele vermogende particulieren. Ja, voor mensen met een miljoen vermogen of meer. We waren allemaal druk aan de slag op dat moment. Volgens mij ook wel allemaal wel echt verslagen van... jeetje, wat een heftige ramp. Maar die connectie die ik maakte van een heftige ramp... en wat ben ik een smeerlap dat ik nu voor die mensen daar geld op verdien. Terwijl er zo'n enorm drama zich voltrekt. Die volgens mij... Ja, weet ik niet. Kan ik natuurlijk niet zeggen beoordelen over anderen. Maar volgens mij was ik daar vrij alleen in. Want ik ben de enige die kort daarna gestopt is. Ja, ik heb hier... Ik heb expres iets zonder voorzoveel genomen natuurlijk. Maar dit is een waanzinnig verhaal. Ja. Dit is een ongelooflijk fragment. Ja. Wat hem overkomt, en dit is dus ook zijn letterlijke kantelpunt dan. Ja. Inderdaad, hij gaat dan thuis een uur onder de douche staan... omdat hij zich zo verschrikkelijk vies voelt dat hij daaraan meegewerkt heeft. Want hij moest natuurlijk wel. Ja, ja, dit is de kern van de podcast. Ja, en ik heb nog niet verder geluisterd... maar dat is dus de belofte van elke aflevering. Op basis van deze denk ik wel... nou, ik vind het een leuk concept. Ik vind het wel goed uitgevoerd, in tegenstelling tot jullie. ik vind het niet een hele... ik vind het geen slechte podcast of zo, maar ik zie wel... nog best wel ruimte voor verbetering. En dat zit er vooral in. Gewoon wat meer bescheidenheid als host, als maker. Nee, ik vind hem ook niet slecht. Zeker niet. Maar ik vind dat die host te veel ruimte neemt. En dat hij te veel die muziek, steeds maar diezelfde muziek. Dung, dung, dung, dung, dung. Nou ja, aan het einde zat er ook een drukker muziekje in. Die vond ik ook niet zo chill. Maar goed. Dung, dung, ja. Dung, dung, dung. Ja. Nee, dus ik ga 4 sterren geven, toch? Oké, toch. Toch wel, ja. Ja, toch wel. Ja, ik moet ook een beetje solidair zijn met Bo, natuurlijk. Oh. Ja, ik vind dat toch onzuiver. Nee, echt, dat is een grapje. Ik zou anders ook 4 geven. Toch een beetje onzuiver, eigenlijk. Ik denk dat de NPO-ombudsman hier zich over uit moet spreken. Ik geef 5 sterren, want ik vind Bo wel een hele leuke 6. Weet je het zeker? Dan ga ik het echt noteren. Nee, ik geef 3 sterren. Okay. Ik geef ook 3 sterren, want het zijn wel hele interessante verhalen. Ik denk ook wel dat mensen... Ja, er iets aan kunnen hebben en daar uit kunnen putten. Mooi. Dus 4-3-3? Ja, het is in totaal 10 sterren. En dat betekent nu ook dat we de balans op kunnen maken van deze hele aflevering. Mm-hmm. En dan komen we uit op de 4e plek is geëindigd. De School des Levens. Yassine en... Ja, met 9,5 ster. Sorry Vincent. Afslag X is op de 3e plek geëindigd met 10 sterren. Mm-hmm. Dan op de 2e plek de Shit Show, 11 sterren. En op de 1e plek, jongens en meisjes, dames en heren. Nee, dat mocht ik niet zeggen, Vincent. Nee, doe maar. Beste mensen. Ja, beste mensen. De 12 sterren. Voor de tumortapes. Voor de tumortapes. Ja. Ongelooflijk. Indrukwekkende, mooie, terechte... aflevering winnaar. Ja, dat zeg jij natuurlijk, omdat jij hem hebt aangedragen. Ja, maar ook als ik terugluister naar alles wat we vandaag voorbij hebben zien komen, dan ben ik tevreden. Ga ik tevreden naar bed straks. Oké, okay, heel goed. Gelukkig. En gaan we nog even de 1,5 meter trotseren? Ja, we kunnen naar Holland Casino. Volgens mij is dat tot 3 uur open. Oh ja, dat is waar. Als enige. Dat zagen we bij Promenade. Ja, dat heb ik jou ook geleerd. Maar is het wel zo? Is dat wel waar? Ja, dat is echt zo. Ik zat het met mijn moeder te kijken en zij zei, ja, dat is echt zo. Ja, en... Nou, dan is het waarschijnlijk waar. Ja, als jouw moeder dat zegt. Ja. Kun je er donder op zeggen. Zit hij er elke nacht of zo? Ik hoop het niet. Nee. Niet elke nacht, nee. En ze zit wel 10 oktober bij het NPO Podcast Event. Ja, die publiek komt, bij je moeder. Ja. En op 2 december... Bo ook, of niet? Bij een voorstelling van Vincent Bijlo in Calypso... in Wijkbeduursteden, het theater, dames en heren. En jouw geboorteplek. Mijn geboorteplek. Goed. Nu kunt tot u luisteren... Tot zover de reclame. Ja. Als je iets van stand wil lezen, moet je de Volkskrant lezen. Kunt u luisteren naar met Vincent NRC. Doei. Ik heb geen krant, ik heb niks te verkopen. Nee. Je hebt radio, mis podcast. Ja. Elke werkdag. En een liedje voor het woonprotest. Goed, ik ga nu echt afsluiten. Woonprotest. Na nu, Nachtzuster. Geen eigen huis. Ja, precies. En eerst nog het NOS-journaal van 2 uur. En ja, dat was het. Wij zijn er volgende week weer. Ja, doei. Dag. Tot dan. Dag. Ja, hij is wel heel vroeg afgelopen deze keer, liedje. Dat heb ik ook niet zo ingesteld. Dus ik spreek nog een paar laatste woorden voordat de noodband instart. Astrid, welkom. Hi. Hi. NPO Radio 1.